Oślepia sztuczne słońce, cię nakręca, strach napędza, tak ustami łapiesz życie w dłoni, nic przerwa na słony smak. Nowy świat w bólu, gdy przychodzisz nagi, pomyśl sam, nie znasz prawdy, dat ani króli świata, cofnij czas. Stoisz tu, 10 metrów pasów jest, na chuj biec, mandat chcieć, to czerwone, badasz je. Alarm ten w twojej czasce głości mówi, wahasz się. Nagle dźwięk, ryk silnika, tu przeleciał Passat 5. Instynkt, kiedy na krawędzi życia pęka, lód strzela tu, pod stopami gruntu nie masz teraz już. W rękach chłód, w nogach chłód, serce napierdala full. Jest tam twój kumpel już, daje rękę, żyje znów. To instynkt, jak padasz na glebę po ciosie w bani, szum ty składasz piksele w ten obraz, chcesz podnieść się za nim. Gnój na barach, tych będzie trenera, tu nosił te pasy, wiesz ty zaraz, on zejdzie na noszach, ty czujesz, to instynkt jest. Ja czuję wewnątrz, że coś się stanie, mam złe przeczucia, pamiętaj o tym. Każdy swego losu pany. Pośród wielu praw, głos podpowiada, bym to zrobił. Będę czujny, czujny. Podpowiada głos pośród wielu praw. Mam marzenia, to żyję, łapię emocje, łapczywie jak tlen. Jakbym miał klaustrofobię i się zamknął w windzie, jak ryba na brzegu, gdy staw wysnie, to wcale się nie musi skończyć dobrze. Nie jesteśmy w kinie, mówisz, pod górę zasłony. Weź spróbuj moich łez. Jestem coraz dalej, więc mam coraz twardszy grzbiet. Oczy coraz więcej widzą, dłonie coraz więcej piszą. Coś mnie pcha w miejsce, w którym już byłem, mogę przysiąc. Moją miłość do tej gry, a wokół wiele imitacji. Weź lepiej za mnie pysk, od rapu nie mam wakacji. Chcesz wejść i wyjść, kiedy tylko coś cię trafia, muszę biec. Nie iść, bo jestem coraz starszy. Moja droga jest kręta, byłem pierwszy i ostatni. Spotkałem złodziei marzeń i ostatniej szansy. Deptali młodzieńczą naiwność w wypastowanych butach. Ale instynkt przywiódł mnie właśnie tutaj. Ja czuję wewnątrz, że coś się stanie. Mam złe przeczucia, pamiętaj o tym. Każdy swego losu pany. Pośród wielu praw, głos podpowiada, bym to zrobił. Będę czujny, czujny. Podpowiada głos pośród wielu praw. Czuję chłód, ma dosyć. W nozdrzach smród wyczuwalny jak dotyk. I przyjaciel strach tańczy tu jak pan nocy. Z adrenaliną w żyłach czuję moc. Narkotyk, instynkt radził jej zastąpić chód truchtem. W witrynach szuka wskazówek, znajdując chłód lustrem. Azyl za rogiem zamienia się znów w pusty. On szepcze, że to taniec śmierci. Tu przyspiesza kroku, znów jest w szoku. Już myśli giną w natłoku słów. Krzyczy, by dał spokój, już w boku nóż i krew wokół ust. Biegnie do bloku, tuż ktoś tu stoi na rogu. Spójrz, nie słychać kroków, już to twój puls. Anioł stróż. Myślę, że to koniec symfonii, grają o beton łzy. Myślę, że dopłonie jej dłonie, całe się lepią w krwi. Myślę, że to do niej kiedy śmierć adresowała listy. Chłód, ból, strach, walka. Ja czuję wewnątrz, że coś się stanie. Mam złe przeczucia, pamiętaj o tym. Każdy swego losu pany. Pośród wielu praw, głos podpowiada, bym to zrobił. Będę czujny, czujny. Podpowiada głos pośród wielu praw. Nic nie dzieje się przypadkiem.